Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tukiwa na muendelezo wa nasaha zetu kwa dakika chache, na tunaomba mazingatio hasa yale ambayo yanatugusa tusichukulie wepesi, kwa sababu dini ni imani yako ambayo itakuwa iko sambamba na muongozo na imani iliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata nabii wake alimwambia, ma kunta tadiri mal kitabu wala al-iman, wewe Muhammad ulikuwa hujui nini kitabu, ulikuwa kusoma hajui wala kuandika, wala al-iman, wala imani, vile ambavyo mtu atakiwa amini kwa misingi hii hii na hii, ni kitu ambacho kinatoka kwa Allah. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa hiyo masala ya kiimani ni mambo ambayo yanahitaji vile inavyoongoza dini ili imani yako ikae sahihi. Nilikuwa naelezea matatizo yanayoingia katika nyoyo yakapeleka watu hatimaye katika mambo ya kishirikina, na Mtume akataja miongoni mwa hayo ni huu mwezi tulionao wa Safar, kwamba kuna ambao walikuwa na itikadi kwamba mwezi wa Safar ni mwezi wa nuksi, haufai ndani yake kufanya hili na lile katika mambo mazuri, tukaelezea siku zilizopita. Sasa miongoni mwa ambao yanaingia katika mlango huu, kuna ambao wanaamini na ni itikadi yao kwamba kutoa pesa wakati wa usiku, ima kumlipa mtu deni au kutoa tu wakati wa usiku, basi inapelekea utajiri wako pia ukayumba au ukapotea kabisa. Yaani pesa, kwa maana imeingia gizani, inapotea katika namna usizozielewa elewa. Wapo ambao wanatembea na itikadi hii. Mtu amefanya kazi kwako, unatakiwa umlipe, akakujia baada ya kuwa jua limezama, unamwambia njoo kesho, hela iko pale, kwa imani kwamba akitoa ile pesa wakati jua lishazama kwenda, ndo tayari pesa yake ameshaiangamiza katika hali au katika mazingira kama haya. Itikadi hii ni batili na inakosana na mwenendo wa Qur'ani na yanayofahamika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Qur'ani imewasifu wale wenye kutoa mali zao aliposema, alladhina yunfiquna amwalahum billaili wan-nahari sirran wa alaniya, wale ambao wanatoa mali zao wakati wa usiku na wakati wa mchana kwa siri, na wakati mwingine wengine wakiwaona. Lahum ajruhum inda rabbihim, hawa watapata malipo yao mbele ya Mola wao. Wala khaufun alaihim, na hakuna lolote litakalo watia hofu. Wala hum yahzanun, na kamwe hawatohuzunika kwa sababu eti wametoa mali zao, tena ikaja itikadi hiyo kwamba tena ametoa usiku. Hakuna la hofu juu yao, si duniani wala mbele ya Allah. Wala hum yahzanun, na wala hawatohuzunika kwa sababu ya vile walivyovitoa katika nyakati zote, mchana usiku. Na hadithi ya Mtume ikasema, la hasada illa fitnataini, hakuna kuoneana wivu isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza akasema Mtume, rajulun atahu Allahu al-Qur'an, mtu ambaye Allah amemjaalia akakihifadhi kitabu cha Allah cha Qur'an, fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, ikawa yeye anasimama anafanya ibada kwa mujibu wa kile kitabu, anasoma zile aya usiku, wakati wa usiku na wakati wa mchana. warajulun, na mtu mwingine, atahu Allahu malan, Allah amempa mali, fahuwa yunfiquhu, ikawa yeye anatoa mali yake hiyo, ana al-laili wa ana an-nahari, nyakati za usiku na nyakati za mchana anatoa. Sasa dini inatambua mtu kutoa usiku mchana, tena katika hali ya hiari, sembuse yule ambaye anadaiwa, ambaye ana jukumu na ana dhima ya kutoa anachodaiwa. Lakini kwamba muda huu hautakiwi kutoa, hii ni itikadi nyingine isiyotambulika na iliyokandwa na Uislamu. Ndio tunakumbushana ili wenye itikadi kama hizi waondokane nazo. Uislamu hautaki vitu vya namna hiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi.